Na yo ki bo condamné biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Na yo ki bo condamné biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Surtout yangai lokola koma patron mama. Yayi kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutuna lo batin lokola te kaka na e masanga. Oh bakli ya bakende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ya sanginga nandako. Oh oh mama. Baza sa mobale sanginga. Oh oh mama. Bongo na lo batin. Soki na lobi. Oh na lo baka. Absa sa mobali nandako. Eh eh mama. Chaleur à l'ibale sanginga. Eh eh mama. Anima ka présence wapi. Eh eh mama. Surtout yanga lokola koma patron mama. Yaye kaka ba réunion. Oh oh mama. Yanga kutu na lobate lokola fungola na yenganda. Oh ba client ba kende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ya sanginga nandako. Oh oh mama. Presence mobale sanginga. Oh oh mama. Bongo na lobate. Soki na lobi. Oh na lobaka. Absence mobali nandako. Eh eh mama. Chaleur à l'ibale sanginga. Eh eh mama. Andi mata présence wapi. Eh eh mama. Nakamwene koka mwao mama. Nasangila moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Ndako na yo esali yo nini papa. Eh eh. Okomi efade ya ndako na yo. Bona nini boye. Zonga to mona kayo na bana. Atana pokwa papa. Naka mwene koka mwao mama. Nazali la molo mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Na koma mwasi ya ba video na television. Merci na photo otikela ngai. Eh eh. Na prefere na mona mobiba na yo mama munwe. Eh eh. Naka mwene koka mwao mama. Nazangila moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Epele ya bana na boteli yo. Eh eh. Okiminga poli bumwe komi akordeyon. Eh eh. Li bumwe akordeyon e botele yo bana mama munwe. Eh eh. Naka mwene koka mwao mama. Nazangi la moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye. Okei koko de la mwasi ya commerçante libala nanjili. Na senga kayo mbongo ya mombongo pima ganga ye. Pesanga na sala mombongo lokola ye. Mama munwe. Eh eh. Na mwene koka mwao mama. Nazali la moro mama. Eh eh. Nazali na nyoso mama. Eh eh. Mobali ya kimanga mama. Bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Baba ya batoto yangu. Eh eh. Nilifanya nini baba. Eh eh. Kwa nini unanikimbia. Eh eh. saba toto tulizala na we naka mwene koka mwa o mama nasangila mulu mama nasalina nyoso mama mobali akimangai mama pola bamosusu ngai nasalina nokitoko epai na ye mama mobali nangai papa pona nini boye ole sanga omeli sanga na koma monene okoya kokumbanga na bevitation olobi monene ezali na ngai soni mpo obimaka na ngai nakamwene koka mwa o mama nasangela molo mama nazali na nyonso mama mobali akimanga mama mpona bamosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama muzazi mwe jangu baba maisha inakuwa nguvu tuchunge batoto beto baba bata tusaidia ata zamani bwana yangu nakamwene koka mwa o mama nasangila moro mama nazali na nyonso mama mobali akimanga e mama mpona bamosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama na sima